توري كده سلورم باب ده تر 253 آيات پور ده سلورم باب ده در جنة تر 253 آيات پور وفيه ثلاث أمور فده كدر أمور ذكر كي فده كدر أمور ذكر كي نمبر ایک الترغيب إلى القتال الترغيب إلى القتال بذكر الأمثال السابقين بذكر الأمثال السابقين أما كانوا خلقوا مثال نبات ذكر نمبر دو شرائط الأمير الأمير دفار شرطنا والأمر بالقتال نمبر شرائط الأمير والأمر بالقتال والإنفاق في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله نمبر تین بيان حكمة الجهاد بيان حكمة الجهاد دا هو جی در باب خلاصه شو اس ربط دا دی باب دا مخی سرا ربط مخی دا نکاح و دا من ذکر شو مخی دا نکاح و دا من ذکر شو فهاغي كي انفرادي اصلاح وا فهاغي كي انفرادي اصلاح وا نكا سرهو ديو كس كاربادي من سرهو دا كس بزر كي ايك انفرادي اصلاح وا اوز دا جهاد ذكر كي فده كي اجتماعي اصلاح دا او وسط جهاد ذکر کی پدے کے اجتماعی اصلاح پر وطن بھی سمی اٹانڈے فضور ونوان وطن سمی مخ کی سوا انفرادی اصلاح و عوضل تکو اس اجتماعی اصلاح تا علم ترا اولی کے وطا علم ترا بمانے علم تعلم ولتا تفت نشتسا الى الذين فبردها كسانو كي دا كم كسان لانتو تلك قوم من بني اسرائيل دا قوم بني اسرائيل علم ترى بمن علم تعلم ولتعتفت نشتسا الى الذين فبارنا كسانك خرجوا في اغيوتوا من ديارهم نكل خلنا ده حزقيل عليه الصلاة والسلام ده في غمر ترشيب ده حزقيل حزقيل هذا ده ها ها حزقيل عليه السلام نو دری خوب تو چې فلانی دې تلر شو کسان سره سو کې جهاد وکړو د دې ټول را وټ شو یا بل دې تلر او وې دې سره نه کار کته مونږ وې جهاد کې هیو مرګ دې د بل دې تلر او الټک په خپل پخ په دې مرګ را وسته دې نه سره وځو مرگ نہ تو خدای پاک نہ وسنگ دل بچ گئی آج تک وہ خدای پاک سره واسطہ مرگ نہ ہس کی دے سلام تو پتہ رہے کہ سڑی ہوا تو تو رے پراتری نہ ہس کی دے سلام تو وہ پیر بھی کری مسا پک واچے دی بیا خدای پاک سره راج بند دیکھ دا یو واقعہ دا یہ دی جہاد نہ پٹ شو ہوا یہ والا اخی تلاڑ او آج تک وہ خدای پاک سره واسطہ مرگ پھر واسطہ او دو واقعہ پک دام دا چنا دا وبا بیماری راغلی وا او دا خلک دا وبا نه وزه ته شو او تختید را ال تک به خدای پاک پر را اوس خارون در چې ما غزه ته زو بدا غزه نه اوس علم ترا و من علم تعلم و تا د پس نشتر سه محمد رسول الله الی الذین فبرد ها کسانو کې خرجو چې هغه وتی وو من دیاره د کورونو یا د کلو خپلونا نخبل كل نوت وترد وجهك لخوف الجهاد خرجوا لخوف الجهاد دي وجو دا وجه دا يارة دا جهاد دا نمبر دو يا دي خرجوا دي وجو دا وجه دا يارة دا وبانا لخوف الجهاد او لخوف الوباء وباء في جنة كنا فدا مخ كورونا راغلي وباء مخ فتن داني وبخل كورا هتي دا داني وباء علم ترى ولتا تفضل نسسا فمرد حاق سارو كي خرجو شي اغي وتو لخوف الجهاد دا وجه دا جرد جهادنا يا دا وجه دا جرد وفانا نو دا دے دا یر دا وجنا و تیو من دیاریم دا کل اخبلنا رب کریم فرمائی و همو اوت بیچو علوف نو فزر گرمانیو حضر الموت دا وجن دا جری دا مرگنا فزر گرمان او دی تحقیدن دا وجن دا جری دا مرگنا تا فزرگون اونو سونو اولی گیوتا تین هزارو یا چار هزارو یا دس هزار تین هزار چار هزار یا دس هزار دی په زرګونو باندې بل معنا مفسرونو کړی چې د دې علوم دا د الف لري الف محبت ته ویدري په فضلې خلکو په خپل منځ کې محبت ډېرو نو د دې الفت ته وجنا دې جهاد پرې خوړ په هم علوف موږ یو سره دمه څه وکړه دی په زرګونو تین چار او دس دویم دا چې دا د الف لري الف څه ته ویدري من محبت توي دي إيلا في قريش ألف أما أنت كم تسوي جاءت من الألف دي خبر ما سكي من محبت ديرو نو كل ما غلط بيه خلاص بيه كذي كل ما غلط يوزع كذي ندي سفر هذا لما ترى كل جهاد شاع الاختلاف بينهم تو محبت تو وجنا دی جہاد کرے ہو علم ترا ولتا دفتن استسائل الذین فبرنا کسانو کی خرجو جی اغیوتو دوجد یرد جہانا دوجد یرد مبارا من دیارهم نکل اخبلنا رب کریم فرمائی وهم علوفون حال لاله چې دی په زرګونو باندې و درې زرو یا څلور زرو یا لس زرو دی ولې وتلو حضر الموت مفعول له دی د وجې د یرې د مرګ نه فقال نفس اویلهم دوی ته الله الله موتو مړشه دا دې مړ شدي کې ګوري په قسم لري هاذا موت العقوبه دا مرګ سزا وای دا مرګ هو دا سزا وای دي تموت العقوبات وي او بل تموت اجري وي اغيش في سنوشي بس اغينا بس بيا الدنيا جرنا نسفكي يوم مرقي سواني سزا والا اقوى مرسي اجري نيتر پورشو فتا چكم عقوبات وانا مرق دي سزا والا دي لذي نفس بيا الدنيا جرن سكي بيا سرکی کی بيا سر لسکار شرکار جرن دیو گر دي خو کدا مرق اجري داغي نفس بيا الدنيا جرن دي نسفكي دا کوم یو مرګ و سزا وره هاذا موت عقوبته دا مرګ سزا وره او بل مرګ څنګه شو اجلی فقال فاسوم لهم ودعا الله الا موتوا بشيء بیا ثم بیا احیاهم جوان دی کلو دوی در الله پاک جا جوان دیکھ دینا اللہ فاق دیو نے جوان دیکھ لو اسے سوری کے بدعاء حزقیل علیہ السلام بدعاء حزقیل علیہ السلام استاذان اصلا تو سپیٹ کام دے فتو کو اللہ تو منظور زیارت سے سفارہ بخط مرگو استاذ فہر لگا لگا کار پکڑ لیتے فقال اولهم لتا الله ان اموت ومرش ذاك مرضي ثم احياهم بيجوند الله فاق دوي درا بدعاء حسقين عليه الصلاة والسلام فدعاء حسقين عليه الصلاة والسلام من دي احياهم تلاندوي كي هذا دليل البعث دا دليل دي فبعث بعد الموت من دي شمر نفس بيند اشتري هذا دليل البعث بیا جوان دیکھ اللہ پاک دوی لرا حلت فاقد رستو وی فقاد لهم اللہ دل تک آخیا کی چکم زبوری دل اللہ پاک تراجرے بیا جوان دیکھ اللہ پاک دوی لرا ان اللہ بیشک اللہ پاک لذو فضل خواند فضل علی الناس فخلق مانے بیشک ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا یشکرونا اغی شکر نو باسد اللہ دخلینا شکری اللہ نزلی کی شکر نو باسد جنہ جہاد نکی او ایمان من روحنش وقاتلوا قتال كما رب كريم فرمائي في سبيل الله فلا رد اللاك وقاتلوا قتال كما في سبيل الله فلا رد اللاك واعلموا فوه شيء أن الله بشكل فاك سميع عليم أوريد الوالدي عليم او عالم دير سميع تولك من يرغب الى الجهاد صوت رعبت لري جهاد سميع من يرغب الى الجهاد عليم او عالم دير بمن يجاهد بالفعل فسوق جهاد كي بالفعل استمع سرمتا سمیع الحق سے ابراہیم اللہ والا خبر رہے در شکل امریکی میڈی والا غلو آ وقتی روس والا جنگ ہو افغانستان گرم ہو آگا خزی سمیع الحق سے افتوو چھے تاسو تاریبان تر جہاد آگا مرکوی دیل تکی بیا پا کافران و ناریخ رازی ہو تباکی یہ کورونا بربادی سمیع الحق سے بتوئے نا وی تاسو د جهاد د معنی غلطه پېژندلې ده تاسو د جهاد د معنی غلطه پېژندلې ده جهاد څه ته وایي یو کس ظلم کوي پچې راباندې کړي ترې اړ شي دا سره نه شي دا ولې ولې ولې سوچ کور کې ضرور دی او ته پوه شي چېرې مثال د کور ته 2000 روپۍ راځي 2000 او په 2000 کې 400 په نشه باندې روځي په دغه لاسونه چې ته څه کوې وروره موږ به څه به کوو په 2000 کې ته 1500 ورځې دلته کې رول سره جهاد شو شکم کس ظلم کی تر اغل اربع دیتا والی اسنی دیتا سوی دیتا جیحاد دا جیحاد مسلمان پر صرف دی او دا کافر صرف دی خو مسلمان سر شکل صورت یو دی او دا کافر سر شکل صورت سشده بلد ظالم دا اربع دورت جیحاد دی ناغی بیار دیر خوشان و ششده و گرمون خوش تاس و دیش بزدی خطلوه بنا چه ظلم کی در ظلم دار نسو و دا هم اخبر کول کم دستی کول وَعَلَمُوا فُوهَ شَيْئًا اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَاكُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور ادل وانا ذات من يرغب الى الجهاد عليم وعلم نبي من يجاهد بالفعل من ذا الذي سوق دها كسو يقرض الله شقرز ورقي الله لرا قرضا حسنا خدا سے قرض چھ خالی وی دریانا قرض حسن تلگی دا سے قرض چھ خالی وی دریانا اصل کے قرض ستوئی